بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لواكي ونتري شرنا تاتو موزي وربيع الأول mwaka 1442 katika darasa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh al-allama Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Tulimalizia katika kikao kilichopita risalatu thalitha, ambazo risala hizi tatu zilikuwa ni kama utangulizi wa risala al-usul al-thalatha. Na leo biidhnillahi ta'ala ndiyo tutaanza risalatu rabi'a, na hii risala ndiyo itakwenda mpaka mwisho. Al-usul al-thalatha allati tajibu ma'rifatuha, misingi mitatu ambayo ni wajibu kwa Muislamu kuifahamu. Na misingi hii mitatu asipoijua Muislamu hapa duniani, kuna hatari kubwa sana kwake yeye kuanguka katika mtihani wake kaburini, waliyadhu billah. Qala rahimahullah, fa idha qila laka ma hiya al-usul ath-thalathatu allati yajibu ma'rifatuha, fa qul ma'rifatu al-'abdi rabbahu wa dinahu ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ukiambiwa na kuulizwa ni ipi misingi mitatu ambayo ni wajibu juu ya Muislamu kuijua kuifahamu, basi sema na ujibu ma'rifatul 'abdi rabbahu, mja kumtambua na kumjua Mola wake mlezi. Jambo la kwanza, kumtambua na kumjua Mola wake mlezi. Wa dinahu, na dini yake, aitambue na kuijua dini yake ya Uislamu. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, na kumtambua na kumjua mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidhani kama kuna Muislamu ambaye hajui umuhimu wa kujua misingi hii mitatu: kumjua Allah na kuitambua dini yake na kumtambua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qawluhu al-usul jam'u asl. Usul ni wingi wa neno asl, msingi. Wal aslu ma yubna alayhi ghayruhu. Na asl ni kile kinachojengewa juu yake kingine. Msingi huwekwa mwanzo kisha kikajengewa juu yake. Wal far'u ma yubna ala ghairihi. Na far' ni kile kinachojengwa juu ya kingine, kitagaa. Fahadhihi summiyat bil usul li'annaha yubna 'alayha ghayruha min amri ad-din. Falidhalika summiyat usulan لأنها يبنى عليها أمر الدين. Haya mambo matatu yameitwa ni misingi kwa sababu hujengewa juu yake dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. وكل الدين يدور على هذه الأصول الثلاثة. Na dini yote yazunguka katika hii misingi mitatu: ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ديني yote yazunguka katika msingi mitatu. وقوله معرفة العبد ربه. ربه منصوب لأنه مفعول لمعرفة. معرفة العبد ربه. ربه لمفعول به منصوب. لأن المصدر معرفة أضيف إلى اسم الفاعل العبد. سبب العبد له اسم الفاعل. والمصدر إذا أضيف يعمل عمل فعله عند النحويين. نمصدر إكيوا إكيذي فيشوا يفني كازي يفعلياك كتك ونوفيون ونحو. فالمصدر هنا أضيف فيعمل عمل الفعل. وقوله ودينه ونبيه معطوف عليه. الواو واو العطف حرف عطف أي على المنصوب معطوف على المنصوب. هذه أصول الدين إجمالا. هي متات ديو مسنجي الدين كو جملة. مسنجي الدين كو جملة هي متات. وسيأتي تفصيلها في كلام الشيخ رحمه الله إن شاء الله. نها بمبير إن شاء الله أتبينيشا الشيخ رحمة الله عليه مسيني بعد مجينة. كنا سؤالي هبا أمليوك زور سالة. لماذا خص هذه الأصول الثلاثة؟ كونيني أمخصيشا موليشي مسيني هي متاتو kusema kuwa ni wajibu kuijua. Kwa nini amehusisha msingi mitatu? Jawabu lake ni annaha hiya al-asasatu li din al-islam. Kwa sababu haya mambo matatu ndio msingi wa dini ya Uislamu. Wa li annaha hiya al-masail allati yus'alu anha al-'abdu hina yudha'u fi qabrihi. Na kwa sababu haya ndio maswali matatu ambayo mja ataulizwa siku ya kiyama, siku atakapofariki anapowekwa katika kaburi lake. Kila mmoja wetu hapa tulipokaa, siku atakapoondoka duniani, wallahi ataulizwa maswali matatu. Isipokuwa akiwa kifo chake kitakuwa ni cha wale ambao hawaulizwi. Wapo ambao hawaulizwi kama nani? Shahidu al-maharaka. Aneuwawa katika vita fi sabili la, huyu haulizu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipoeleza fadla za yule aneuwawa katika njia Allah subhanahu wa ta'ala, akataja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamuifadhi na maswali haya atakaulizu watu wote makaburini. Kwanini? Kala kafa bibarikati suyufi ala rasihi fitna. Yatosheleza kule kung'ara kwa mapanga juu ya kichwa chake na akasubiri katika vita kuwa ni fitna. Kule ni mtihani wa kutosha. Akathubutu mpaka kauawa katika njia ya Allah. Huyu haulizwi maswali. Lakini waliobakia wote wataulizwa maswali. Asa haya maswali haya ndio maswali ambayo ataulizwa mja anapolazwa katika kaburi lake. Lazima utaulizwa. لأن العبد إذا وضع في قبره وصوي عليه التراب وانصرف عنه الناس راجعين إلى أهلهم. كسبب واتو أو أمجا أنا بويك وكبرين واتو وكفكيا مشانغا جوياك كيشا وكوندوك وكرودي كلا موجا كرودي كوا. جاءه ملكان في القبر. Atajiliwa na malaika wawili kaburini. Katika hadithi imethubutu munkar wa nakir. Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza mtihani huu mzito asema jaahu malakani aswadani azraqani. Macho yao mawili rangi ya blue azraq. Na wao wenyewe ruhusi huwaoni, wewe una macho mawili ya kuangalia. Fayuqidanihi, kisha wamketishe. Pengine waweza kuuliza atakaa vipi, tumemwekea na ubao na mchanga juu. Ngoja ufe utajua yukaa vipi wa mtu, utajua kama Mtume sallam alikwambia kweli. Allahu a'lam, hali itakavyokuwa baada ya sisi kuondoka duniani ni maisha ambayo ni ghaibu. Sisi tuachukua namna alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tuamini kuwa Mtume sallam alichokizungumza ni haki na ni kweli, na kila mmoja wetu wallahi ili jambo litampitia. Fayuqidanihi, watamketisha. Fayantahiranihi, kisha wamuulize kwa maswali ya kama mtu anayekemewa, wamtikise. Kisha wamuulize man rabbuka, ma dinuka, ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Maswali ya matatu. Wanapoondoka wale waliomzika, huja malaika wawili. Fatuadu ruhuhu fi jasadihi, roho yake itarejeshwa katika mwili wake. Wayahya, kisha atakuwa hai, lakini hayatan barzakhiyya, maisha ya barzakh ambao si maisha haya duniani. Laysat hayatan mithlu hayati dunya, si maisha kama haya maisha ya dunia, lakini ni maisha. Bal hayatun Allahu a'lamu biha, ni uhai ambao hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayujlisanihi fi qabrihi, wale malaika watamkitisha kwenye kaburi lake. Fayaqulani lahu man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka, ataulizwa maswali ya matatu. Ziko ahadith zilizothubutu kuwa mu'min wa kikweli kweli, namna Allah atakavyompa thabat, mpaka atawaambia wale malaika da'uni hatta usalli rak'atayn, niwacheni mwanzo swala rak'a mbili kisha nitawajibu. Wale malaika watamwambia tutakupa nafasi, jibu mwanzo. Sasa ikiwa amfikia hali uweze kusema swala rak'a mbili, huyo atashindwa kujibu. Hadha thabbatahu Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii thabat sikuwa eti ujiapo hifadhi rusuli thalatha, sikuwa ukishika maswali na majawabu yake pale ndio utajibu. Au akija mtu pale kwa juu akakwambia wakija wale malaika wawili usiwaogope wewe, wakija au ni viumbe tu kama wewe, kwa hivyo utawajibu wakikuuliza hivi, wewe jibu hivi. Wallahi ingelikuwa sahali sana, ingelikuwa ni hivyo, ingelikuwa sahali sana, kila mtu angepita. Ungelikaa pale ukakaa ukamwambia akija akikwambia hivi mjibu hivi. Masala laysa takadha. Falmu'minu yaqulu rabbi Allah wa dini al-islam wa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam nabiyyi. Mu'min atajibu moja kwa moja. Yuthabbituhu Allah. Fayuqalu lahu kayfa 'arafta? Walimalaika watamuuliza wewe ulijuaje? Yaqulu qara'tu kitab Allah, nilisoma kitabu cha Allah. Fadaraitu wa araftu, billahi alaikum, ikiwa hukusoma kitabu cha Allah na kutafuta maana yake utajibu nini? Na jamaa, hizi masail saaba, yani watu waishi na mchezo tu katika hii dunia. Mtu yuishi duniani haya majawabu yuyajua hapa. Wallahi sahi ukiambiwa mara elfu moja utajibu, lakini pale masala ni amali. Na huyu asema mimi mmejua haya yote kwa kusoma kitabu cha Allah, bimaana amekielewa kitabu cha Allah akakisoma na kukizingatia na kukitendea kazi. Fayunadi munadin, atanadi mwenye kunadi, an sadaqa abdi, nasal Allah yaj'alna minhum ya rab, Allahumma ij'alna minhum ya rab. Fayunadi munadin an sadaqa abdi, amesema kweli mja wangu, ni mkweli. Faafrishuhu min aljanna waftahu lahu baba min aljanna, hadha faz, mtandikieni katika tandiko la janna, na huyu mfungulieni mlango wa pepo, aione pepo. fayuwassa'u lahu fi qabrihi madd al-basar, atakunjuliwa katika kaburi lake lifanywe pana upeo wa macho yake. Fayatihi min rihi al-janna wa ruhiha, utamjilia upepo wa peponi na harufu nzuri ya peponi. Fayanzuru ila maskanihi fil janna, atatizama sehemu yake na nyumba zake peponi. Fayaqulu ya rabbi aqimi saa, ya rabbi kisimamishe kiyama. Hatta arji'a ila ahli wa mali, nataka kurudi kwa jamaa zangu, nataka kurudi kwa mali yangu. Simamisha kiyama, kisimame kiyama. Wa amma almurtabu, upande wa pili sasa, yule mwenye shaka. Alladhi aasha ala ribati wa shakki wa adami alyaqin, yule aliyeishi katika shaka na kutokuwa na yaqini na dini ya Allah na yale waliokuja nao mitume wa Allah. Wa in kana yad'i alislam, hata akiwa adai uislamu. Idha kana indahu shukukun wa indahu raibun fi dini Allahi kalmunafiq, fa innahu yatalajlaju, ikiwa ana shaka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, rahimakumullah, kama munafiq, basi huyu atashindwa kujibu, atapatwa na mfano wa kigugumizi, hawezi kujibu. Fa idha qalu lahu, wale malaika wakimwambia man rabbuka, yaqulu ha la adri, sijui, ajuta, sijui. Wa idha qalu ma dinuka, qala ha la adri, sijui. Wa idha qila man nabiyuka, yaqulu la adri, mtume wako nani, anasema sijui. Ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu, nilikuwa nikisikia watu wakizungumza na mimi pia nazungumza tu. Waislamu wa kuiga tu, hatutaki kusoma Uislamu, kuna hatari. Wewe wasikia watu tu, wangapi katika watu leo waishi dini yao ya kusikia sikia, wamwambia jambo fulani mimi nasikia. Vipi wasikia, wewe dini yako ni Muislamu, wewe una wajibu wa kuisoma, swala yako isome, saumu yako isome, haji yako isome, tauhidu isome, kila unachokifata katika Uislamu uwe na ilmu nacho, kile kinachokuhusu. Si lazima uwe mwana wa chuoni uwe alim, la, lakini yale yanayokuhusu una uwajibu wa kufanya nini, wa kuyajua. Ni wajibu juu yako wewe kufahamu kile ambacho ni wajibu wako kukitekeleza hapa ulimwenguni. Ni wajibu kila ibada ambayo Allah amekuamrisha, ni wajibu juu yako, ni lazima uisome, lazima uisome dini yako, lazima uisome tauhidi ndio umjue Allah, lazima uisome dini yako ujue kumwabudu Mola wako, lazima umsome Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umjue nani, mjue nani na umfuate. Yani annahu fi dunya yaqulu ma yaquluhu an-nas min ghairi iman wal iyad billah, hapa duniani huyu alikuwa akizungumza bila imani, asikia watu wasema na yeye wasema wala haamini. Hadha al-munafiq alladhi adhhara al-islam wa huwa la ya'taqiduhu fi qalbihi innama adharahu min ajli masalihi ad-dunyawiyyah, huyu munafiq adhirisha uislamu ambao hauitakidi ndani ya moyo wake, kudhirisha kwake ni kwa ajili ya maslahi ya kidunia. Fayaqulu fi ad-dunya rabbi Allah wa huwa ghayr mu'min biha, duniani apasema rabbi Allah kumbe haamini, na kutomwamini Allah ni kutompokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, ana kufuru na shirk, huku wadhihirisha kwa yeye ni katika Uislamu. Wal'iyadhu billah, yaqulu dini al-islam wa huwa la yu'minu bil-islam, qalbuhu munkir, asema dini yangu ni Muislamu lakini hauamini Uislamu, moyo wake wakanusha. Yaqulu nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yu'minu bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qalbi, mtume wangu ni Muhammad lakini ndani ya moyo wake haamini utume mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inma yaqulu bi lisanihi faqat, hadha huwa almunafiq, asema kwa ulimi tu. Na Muislamu ajichunge asijifananishe na watu wao. Fayuqalu lahu la daraita wala talaita, hukujua wewe wala hukujishughulisha kutaka kujua, hata hukutaka kujua wewe. Fayudrabu bimirzabatin au mirzabatin, yote sumika bimirzabatin min hadidin, atapigwa huyu kwa kushindwa kujibu kwa rungu la chuma na wale malaika, pigwa rungu la kichwa kwa nguvu sana. Yasihu minha sayhatan law sami'ahu thaqalani la su'iqu, atapiga ukelele ule ukelele atakaupiga, lau kama wangeusikia majini na watu wangeanguka na kufariki, wangekufulia mbali. Yasma'uha kullu shay'in illa al-insan law sami'ahu la su'iqa, kila kiumbe kitakuwa ni chenye kusikia huu kelele, kila kiumbe chasikia kelele hizi isipokuwa majini na watu. Na lau kama wangesikia, lau sami'ahu la su'iqa, huyu mwanadamu na jini angesikia, la su'iqa ay la mata min al-haul, angekufa kwa hofu ya ile hali anayokuwa nayo yule mtu pale kaburini akipigwa ile rungu. ويضيق عليه في قبره حتى تختلف اضلاعه, kisha atafinywa katika kaburi lake mpaka mbavu zake zitapishana, zile mbavu zitafinywa mpaka zitapishana. ويفتح له باب الى النار, kisha atafunguliwa milango ya moto. فياتيه من سمومها وحرها, takuwa ule upepo mmoto ule wa jahannam wamfikia, na umoto wa jahannam wamfikia akiwa kaburini. Fayakulu ya rabbi la tuqim saha, huyo atasema ya rabbi usikisimamisha kiyama, tubakie hivi hivi kisisimame kiyama. Kwa nini? Kwa sababu ajua kule akienda adhabu itakuwa kubwa zaidi. Wallahi sisi tuenda makaburini tukizika tukirudi, lakini si wote twazingatia yale tunaokwenda kuyaona pale. Leo imefikia hadi, wallahi hali imekuwa mbaya sana, namna dunia watu walivyoifanya ni adhimu kwa wao. Hata sasa hivi sisi tuishi katika wakati ambao kila siku tuona watu wakifa, hasa ile janga la corona lilivyoingia jana tu. Jana familia moja wamekufa watu watatu kwa pamoja, watu watatu wamezikwa wakati mmoja, wameswaliwa swala moja wakazikwa, na waweza kuona watu hata habari hawana, kama mbaya ni jambo sahali tu. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu arda alikuwa akisimama katika kaburi yabki buka, yualia sana mpaka ndevu zake zajawa na machozi yakitona chini. Jamaa wakamuuliza, wewe wataja pepo na moto hulii hivi? Ukija kwenye kaburi walia sana. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul innal qabra awwalu manazilil akhirah. Hili kaburi ndiyo mashukio ya mwanzo ya akhirah. Akiwa ataokoka mtu katika kaburi, idha naja minhu fama ba'dahu aisar, ikiwa mtu ataokoka pale kaburini akapita huu mtihani, basi kilichobakia ni sahali, na ikiwa pale atashindwa, basi kinachokuja ni kizito zaidi kuliko pale. Al-Hasan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi, kuna maneno yapokewa kutoka kwake, ataja kuwa tulikuwa tukienda kuzika, tuenda kuzika, watu wote wanaokwenda kuzika walia, wamejifunika na nguo zao walia, kilemba ile mfunguo walia, mpaka hatujui nani alifiliwa. Kumbe hawamlilii maiti, kila mmoja ajililia nafsi yake, afikiria yeye atakapopelekwa pale atakuwaje. Hata akili yao haiko kwa yule maiti tu, wao wajifikiria na wao siku ile watakapoondoka hapa duniani. Na wengi katika watu tuwaona wamekaa habari ya wana kujiandaa kwa ajili ya mauti na akhira, kwa sababu hatutaki kuona sisi madhari ya kutukumbusha sisi akhira. Hatutaki sisi kukumbushwa mauti. Yafikia hali mpaka kuna baadhi ya watu kukumbushwa mauti pia wakasirika. Wakati mtum sana wakambia akthiru min dhikri hadi min ladhat almaut, kuna watu wakasirika pia kutajiwa kuwa kuna kitu chaitwa mauti mbele yako. Fayakulu rabbi la tuqimi saa, amwambie aseme kuwa ya rabbi usisimamishe kiyama, kwa namna alivyoona ile hali. Hadhihi ishatuhu wa halatuhu fi alqabr wal iyadhu billah, maisha yake atakuwa hivi kaburini, hii ndio hali yake. Liannahu ma ajaba bil jawab sadid, kwa sababu hakujibu jawabu la sawa. Walidhalika yunadi munadin an kadhaba abdi, atanadi mwenye kunadi amesema uongo mja wangu. Fa afrishuhu minan nar, mtandikieni katika moto. Waftahu lahu baban minan nar wal iyadhu billah, mfungulieni mlango wa moto, iwe moto wamfikia ule umoto wake, joto lake na upepo wa motoni. Fa idha kanat hadhihi al masailu بهذه الأهمية وجب علينا أن نتعلمها وأن نعتقدها. أسمى إكيوا هاي مسائل ينو مهم وكيسيكي بس نواجب جويتو كجفونزا نكو يتكيدي. ولا يكفي التعلم فقط ولا هاي تشليزي كجفونزا بكياكي، بل نتعلمها ونعتقدها ونؤمن بها ونعمل بها ما دمنا على قيد الحياة. Tujifunze, tuitakidi ndani ya nyoyo zetu, tuamini na tutendee kazi maadamu tuko hai katika huu ulimwengu. La'anna Allah an yuthabbitana 'inda su'ali fil qabr, huenda Allah akatupa thabat tukasimama imara katika hii mitihani au huu mtihani tutakapokwenda kaburini. Yaqulu Allah ta'ala yuthabbitu Allah alladhina amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله هو بثبات هو فانى إمارة ولوامين وقول إلي ثبيت كتقو حيوى ودنيا لآخرة. فهذه الأصول الثلاثة لها أهمية عظيمة. وهي من سنجمتات إنه مهم مكوب وسانه. ولهذا ركز عليها الشيخ في هذه الرسالة ووضحها من أجل أن ندرسها. سبويو الشيخ رحمه الله أكركز كتاجه مسنج سيمهي نكوي وكوازي إلي سيسي تجفونز ونتمعن فيها ونعتقدها ونعمل بها وتوماكيني كتك كجفونز ويزنغتي ويتكيدي ويتندكازي. لعل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله يثبتنا إن شاء الله تعالى. فإذا قيل لك من ربك تقول كرسيك كتك تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.